Ràdio Sant Boi. 40 anys amb tu. Ràdio Sant Boi. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Bois comenzamos hoy este programa de Galegos Novais aquí, pues, aquí na radio. De momento, pues, vamos a ver cómo nos sale todo esto. Y lembren que é o primeiro programa que facemos despois do confinamento. Vamos a ver como nos sale esta tarde este novo programa. Vamos a escoitar pois algo de música, pero antes vamos con esos enderezos que temos por aquí. Vale. Que é, por exemplo, allí nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes, benvidos. Vamos con esos enderezos, por exemplo, como ben vos digo, que é Radio San Boi 89.4 da FM. E o blog é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Que nos queren mandar un WhatsApp, pois temos aí un número que é o 689-696-171. Así que, señoras e señores, sexan benvidos. Que mellor cousa que poder, pois, para encetar un programa, algo de música, que por ali Fernando nos ten, pois, xa preparadiña. Adiante, Fernando. Bueno, pues vamos co primeiro convidado. Neste caso, pois, é unha convidada. Temos o outro lado da línea telefónica, temos a nosa amiga e querida Carmen Penín. Moi boa tarde, Carmen, aí desde Cangas do Morrazo. Moi boa tarde. Que tal por aí? Boa tarde, pois aquí estamos esperando a tormenta. Ostras. Bueno, sí. Entón te sanches che regar ben as cebolas, eh? Pois, bueno, as cebolas xa recollemos, eh? Xa recolliche. pero sí, a verdad é que se agradece un poquinho de chuvia. Hai outras verduras que tamén necesitan auga. Sí. Muy ben. Benvida, moi boas tardes, querida Carmen. Parabéns, moitas felicitacións por todo ese traballo que estás a facer, a pesar do bueno, do coronavirus, vanse facendo cousas. Vos estades recibindo solicitudes, estades reclamando para poder participar en varias cousas. Acabades de vir de Tui, non? Unha cousa extraordinaria. Sí, bueno, a verdade é que durante o que foi o confinamento e xusto período despois, estábamos un pouco preocupados, porque claro, tantos meses sin poñerte diante do público, non sabíamos, como todos os músicos, non se iba a haber programación ou non, as cousas estaban totalmente no así en suspenso, pero empezamos a, por fortuna, a recibir chamadas. Sí. Sí, o de Tui foi moi moi bonito porque é un repertorio que nos gusta moitísimo e que non facemos tan frecuentemente como nos gustaría, que é a música sefardí. Sí. Foi en Tui, a semana seguinte en Valença do Miño. Entón quedamos moi moi contentos, claro. A ver, contame eso de Valença do Miño, que foi o que pasou aí? As cinco da tarde, con ese sol, sol de xustiza. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, o de Valença e Miño iba un pouco como se fixéramos nun mesmo paquete, porque foi unha actividade que programaron como Eurocidade que son, non? Están así pertiño, bueno. Entón, en Tui foi así sobre as 8 da tarde, facía moito calor, pero estabase ben. Había moita xente, obviamente, claro, as cadeiras distanciadas, co espacio este que hai que deixar, a xente con mascarilla, pero bueno, en Valença do Miño, claro, era o 12 de setembro, eu penso que contaban cun tempo máis fresco, obviamente, e foi o día máis quente dos últimos 2 anos. Tuvemos o concerto ás 5 da tarde, o sea, podedes imaginar. Madre mía. O que era aquilo, era lume puro. Bueno, un forno, vamos. Caray. Un forno. Sí, pero moi contentos, porque, a ver, dixemos, non vai vir ninguén con este calor, pero sí que viñeron. Ah, bueno, pues exitazo logo entón. Sí, a xente, eu penso que, eu digo en todos os concertos que fixemos este brao, hai que agradecerlles moitísimo, que asistan, porque claro, si non hai público, os concellos non van programar para cadeiras baleiras, non? E para os músicos tamén sería moi triste facer un concerto para 2-3 persoas, que faz igual, pero están acudindo os eventos ca súa mascarilla, con toda a paciencia do mundo que hai que ter, non? Para, bueno, pois estar aí sentados unha oriña, ca boca tapada, ou mellor a 1,5 metros da persoa que igual ves, non? Sí. Non é fácil, para min é como se dixéramos unha militancia cultural. Bueno, aparte de felicitarte por ese traballo que ese canto sefardí, tamén hai que felicitarte por outro que está a piques de publicarse, e ademais hai que facer unha certa publicidade, Cantos de Terra e Sal, que acompañada con grandes músicos, bueno, yo teu grupo, é dicir, o Dous na Fronteira tamén. Sí, Cantos de Terra Sal, agora mesmo estamos nun momento clave. Bueno, de feito, agradecemos a oportunidade de poder falar un pouquiño deste traballo. Sí. Empezou, como sabedes, moito antes do COVID, porque tiña que ter saído xa a primavera pasada, cando estábamos, o principio da primavera iba a sair, cando estábamos en pleno confinamento. Entón, houve que retrasar todo. No brao, pois aproveitamos para ir traballando con calma. Os ensaios tamén son máis complicados, porque non podes xuntar moita xente. Entón, un ensaio con un ensaio con outra, e así, non? Agora, pois xa temos prácticamente rematada a fase de grabación e edición do disco. Estamos traballando xa na gráfica. Activamos o micromecenazgo, eso que hai que promocionar, é dicir, que toda a xente saiba que pode meterse nunha páxina específica para poder axudar a esa promoción, non? Bueno, eu desta vez, por a experiencia que tuve en crowdfunding de Herdeiras, fago un mecenazgo directo, vale. É dicir, eu dou o número de conta, eles escríbenme a dousnafronteira@gmail.com, con número 2, non? 2nafronteira@gmail.com, danme a súa o seu enderezo, pois a xente cando ingresa escribe e me dice, mira, xa fixen o ingreso. Entón, pois, vamoslle dando pequenos agasallos, non? Pois teñen dereito a descargar singles do disco. E despois, no momento que saia en novembro, eu envío ese disco a un precio obviamente inferior, non? En vez de ser casi 13 euros, que son normalmente ahora os discos están a 12 e pico, pois un disco son 10. Si compran máis dun, que moita xente os sair en novembro, pois pensa xa en regalos. Si compran máis dun, son a 8 o disco, que está moi ben para un disco recén editado, que vai ser de verdad super bonito. Está mal que diga eu. No, está quedando moi ben. Bueno, nos sabemos porque chegannos noticias de un tal Marcos Foxo que traballou contigo, outra fulanita, outra tamén chavala, grande música, Carmen Gallego. O percusionista Miguel Paz, etcétera. Bueno, eses adiantos que nos vamos tendo son extraordinarios. E entón, pois, o que calquera das persoas que nos están a escoitar que saiban que se pode meter na vosa páxina 2 na fronteira e solicitar, pois, ese mecenazgo que en realidade axuda a que ese traballo se faga máis efectivo, non? Claro, porque, bueno, nos tempos que corren é complicado, hai xente de feito que che di, bueno, pero por que non faço un disco digital? Porque é bonito ter un disco nas maus, claro, non? E tamén pois poder facer un agasallo a unha persoa con música galega. Cantos de Terra e Sal, ademais, son cancións tradicionais moi nosas que nos facemos na nosa versión, bueno, pois obviamente é distinto, non somos un grupo de música tradicional, non? Pero claro, quixemos tamén dar a nosa visión do que de como nos sentimos esa música. Perfecto. Pois eso, parabéns, felicitacións, e tamén agradecerche moitísimo pois a túa implicación neste noso 40 aniversario. Sí. A Radio San Boi fai 40 anos, bueno, pois... Tamén... Parabéns, por Dios, que iso é, de verdad, pero nos temos que agradecerche pois esa implicación túa, porque nos enviaches cousas para que os nosos ointes poideran recibir un agasallo musical... Sí. Dentro da túa, bueno, aportación, un CD de 2 na fronteira, pois os que se poñan en contacto conosco seguro que podrán disfrutalo. Sí, pois eu encantada, de verdade. Sempre pensei que tedes moitísimo mérito, ainda por riba tantísimos anos, eso xa é, vamos, é de verdade extraordinario, tedes moito mérito. A radio San Boi que fai 40 anos, sí. O sea que nos estamos, somos uns partícipes máis, pero que teremos que buscar algunha cousa que sea un evento no que, bueno, pois a radio se dé a conocer a todo o mundo, non? Que sea capaz de estenderse, non? E que, bueno, pois eso, 40 anos, como diste, é moito tempo, pero eu considero que é o traballo miguiña que fan cada un dos colaboradores, yo propio equipo directivo de os técnicos desta radio que tanto apreciamos. Sí, aparte, bueno, hai que decirlo todo, é unha radio catalana. Sí. Que tuvo a visión e a xenerosidade de contar ca comunidade galega para facer un programa, eso tampouco fai todo o mundo, non? No, bueno. Nunha lingua que non é a diles, que ali pois só fala a comunidade galega, e vaya, en fin, que tamén eu lles agradezo eso persoalmente. Pois, pero nós tamén, lóxicamente, eso é unha riqueza cultural, lóxico, sí. Para eles e para nós, non? Estamos nesta tema todos, entonces que bueno, pois gabarnos entre todos de que isto siga adiante, non? Exactamente. Claro. Sí. Vamos a ver, dixeche que tiñas pensado facer esa presentación de Cantos de Terra e Sal no mes de novembro, non? Bueno, o que o disco Físicamente sí, pero esta semana ya se puede descargar o primeiro single. Si tú escribes en iTunes ou en Spotify, escribes Carmen Penín ou Cantos de Terra e Sal, xa se pode escoitar e descargar ese primeiro single, que vos xa tedes a canción, sí, porque vos la din en primicia, por suposto. Como sempre. E a semana que ven, o xoves 24 ás 8 da tarde, en Cangas, no Salón de Plenos, imos estrear o que é o videoclip, ca presencia do seu director, Fon Cortizo. Que fixe un traballo tan bonito, que eu dixen, bueno, isto xa daquela, cando o vin por primeira vez, digo, isto non pode pasar simplemente como o videoclip do meu disco. Aquí hai que darlle o mérito que ten este artista, porque é un artista, e facer unha presentación para o videoclip. Ese é o que imos facer o xoves que ven. Muy ben. Pues, eu queria che dicir, bueno, unha pregunta moi sinxela, que normalmente suelo... Oi, que medo me das cando me dís así. no, nada. Eu queria che dicir que é para ti a ría, esa ría que se abre o Atlántico. Que é o que che dice, que é o que che canta, que é ese susurro que ten. Mira, é verdade que, a ver, toda Galicia é moi especial, non? E querémola enteira, por Dios, eso que vaya por diante. Pero é a miña casa, entón... digamos que teño o corazón un pouco dividido entre as terras do interior, que sempre me chaman con a chamada fortísima, non o podo negar. A veces ven máis esa memoria do cheiro da xesta quente no brao, e digo, ai, teño que ir. Sí. Pero tamén, claro, eu levo aquí, fíxate, dende 96 establecida na ría. Xa o ano anterior, no 95, eu xa vivía en Vigo, dous anos antes se andaba por Porriño, é dicir, que no entorno da ría, non? Sí. Un lugar, non o quero dicir moi alto, porque estamos ben así sen moita xente, pero é un lugar maravilloso para vivir. Sí. Vívese realmente ben, cada recunchiño, para pasear, para o ritmo da vida... ainda é un ritmo así aceptable, digamos, non? E logo cando vas a pasear ao lado do mar e che veñen aí os golfiños da ría, xa dito, bueno, leváime con vos porque isto felicidade pura. E que ademais iso é unha convivencia coa natureza extraordinaria, porque estás o carón do mar, o carón dese océano fantástico que aí é Maíniño, posto que está na ría, e un poquinho máis arriba tendes a montaña, quere decirse que as dúas cousas percíbense... Mar e montaña. Porque a península é unha riqueza en todo o seu sentido, non? Sí. Nos agora aquí estamos tendo un poquichiño de problemas de está entrando a tormenta forte. Esta última cousiña que dixeches oína moi entrecortada. Non sei, vos a min oídesme ben? Sí, perfectamente. Ah, vale. Bueno, eu agora parece que vos sinto un poquinho mellor, que está vendo uns lóstregos que non vaya, deixas. Pois que non fagan moito daño, que aporten auga, que é o importante, pero que non fagan daño. Bueno, o que quería decíache que bueno, que estás nun sitio privilexiado, posto que esa península do Morrazo ten pois esa non sei, esa grande contemplación da ría e ao mesmo tempo a montaña, non? Sí. No, é verdade que aquí, incluso a xente que vive no centro, eu vivo na zona rural, non, de Cangas, pero incluso a xente que vive no centro, xa só pasear ao lado do mar, e logo todas as os sendeiros que hai ao pé dos ríos, non? Tanto en Moaña, como en Bueu, como en Cangas, eso é unha maravilla. Sin coller o coche, digamos que tes todo, non? Sí. Tes os servicios da cidade, tes... A ver, vou poñer así sempre o puntiño de protesta que hai que poñer, porque é unha comarca que, de feito, merece máis atención. Sabes como estamos no tema da sanidade, Moaña sin urxencias, están aí pelexando. Deberíamos xa, donde vai, ca cantidad de miles e miles de persoas que vivimos no Morrazo, pues ter un hospital público, que menos, non? Que menos, digo eu. Sí, entón levase moito tempo loitando por eso, porque a vida é moi boa, pero cando hai enfermedad xa sempre estás en Vigo, en Pontevedra, sabes? Non é xusto. Oye, Carmen, sí. Quen é o teu faro? Cal é o meu? Faro. Ah. Ai, é que te sinto un poquinho regular. Ah. O teu faro. Ai. O meu fado. Faro, faro. O faro de ese faro que hai no mar, que é o que o que vixía os barcos, todo isto. Faro de referencia. Non sei se me podedes volver chamar, porque de verdade que agora non entendo as palabras. Bueno, vale. Pero non te preocupes, porque dámosla por cortada isto e ya está, non? Carmen, desexámosche que sigas colleitando moitísimos éxitos. Moi ben, moitas grazas. Escoita, vámolo finalizar aquí, e xa sabes como que continuaremos o vindeiro xoves e en máis ocasións voltaremos a incomodarte, posto que, bueno, agora mismo a comunicación é un poquinho delicada, e agradecerche moitísimo esa implicación que tes connosco, bueno, pois hasta outro momento. Sí, eso. Bueno, moitísimas grazas a vos. Sinto moito, pero claro, cando ven así, vamos a ver. Mellor evitar problemas, sí, gracias. Sí, unha certa moi grande. Igualmente, Carmen. Moitas grazas, Carmen.